اگر مدرسۃ المدینہ کی تعطیل اتوار کے بجائے جمعے کو ہو تو ہفتہ وار اجتماع میں بھرپور شرکت کی توقع ہے، اس کے لیے کچھ بھی. اگر میری بات اہمیت رکھتی ہے تو جمعہ کو ہی چھٹی ہونی چاہیے. الحمدللہ ہماری مجلس نے تسلیم کر لیا، آئندہ انشاءاللہ جمعہ کو چھٹی ہوا کریں گے انشاءاللہ. اور اتوار کو تعلیم ہوگی، اتوار کو پڑھنا پڑھانا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. جمعہ کا دن تو سچی بات ہے عبادت کے لیے، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر پاتے. اگرچہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، لیکن دیگر عبادات جو ہیں وہ جمعہ کے دن متاثر ہوتی ہوں گی. جمعہ کی نماز کا بھی وہ سکون نہیں رہتا ہوگا کہ بھاگنا ہے پڑھانا ہے. اور جمعہ کے فضائل، اللہ اللہ، پہلی صدی ہجری میں میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، پہلی صدی ہجری میں جمعہ کی نماز کا جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اندھیرے اندھیرے چراغ لے کر جامع مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، گلیوں میں بھیڑ ہو جاتے تھے اندھیرے، اور پھر مسجد میں جا کر دھرنا مار کے پڑ جاتے تھے، بارگاہ خداوندی میں معتکف ہو جاتے تھے مسجد میں. ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ صبح پہنچے، جب تو ان سے پہلے تین اور آ گئے تھے، تین نیک آدمی، تو ان کو انہوں نے اپنے آپ کو منع مت کیا کہ تم نے اتنی دیر کر دی کہ دوسرے لوگ تم سے بھی پہلے پہنچ گئے. تو اپنے آپ کو کہا کہ تو چار میں چوتھا ہے، تم کو چوتھا نمبر ملا. اتنا جذبہ تھا. پھر جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم تو فاتحہ ثانی کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ جمعہ میں بھی خطبے میں بھی پہنچے تو پہنچے، ورنہ خطبے کے دوران پہنچتے. سنت قبلیہ بھی بعد میں پڑھ لی، حالانکہ خطبے سے پہلے رجسٹر لے کر فرشتے تشریف فرما ہوتے ہیں دروازوں پر، اور آنے والوں کے ناموں کا اندراج کرتے ہیں. جب خطیب ممبر پر تشریف لاتا ہے فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، آف، رجسٹر آف ہو جاتے ہیں اور نام نہیں لکھے جاتے. اس لیے خطبے سے تو پہلے مسجد میں آنا ہی آنا چاہیے. جمعہ کی نماز کے بعد بھی فاتحہ ثانی کے لیے یا صلاۃ السلام کے لیے رکنے کا ذہن کم ہی ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں. جمعہ کا درود رضویہ بھی 100 مرتبہ شاید کہیں پڑھا جاتا ہو، الحمدللہ فیضان مدینہ میں مقبول ہے. جمعہ کا درود رضویہ 100 مرتبہ، درود رضویہ کئی جگہ پر ہوتا ہے لیکن 100 مرتبہ شاید مشکل پڑھا جاتا ہو، اس لیے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے شاید اس کی. جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ السلام کے بعد بھی بھاگنا کیسا؟ سارا دن مسجد میں معتکف رہتے تھے اس دور میں، یہاں تک کہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جامع مسجد میں، جامع مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جامع مسجد میں عصر کی نماز با جماعت پڑھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے والے کو عمرہ اور حج کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح وہ ثواب کے شوق میں سارا دن جمعہ کا مسجد میں گزارتے تھے، دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں رہتے تھے. چھٹی، جمعہ کی چھٹی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد.